خیلی ممنون، دوست کردین آقای شوکی، انشاءالله که موفق باشین. برای شنونده‌هاتونم، هموطنای عزیزم، آرزوی روزگار خوب و خوشی رو دارم.